دیکھ ذکر تو قرآن نہیں قرآن نہ علاو نور ذکر کرے نو دیکھے طہارت دا حدث کبرا نم شرط نہ دے جنابت کرا زد بندہ زنانا مرض کی جماعواری اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وہ علم نے نہیں رکاوٹ نہیں کرے آن تر دیکھے اور دسنا کی تا ناستے نو کو خلم ہو آیا حضور کی دا ذکر گوا یاد گوا یو اللہ کے کتاب کا زوال میرا جدا جو گورز ہوتا حال طور سے لگڑ ناسم اور حال میں دادے لا الہ الا اللہ دیکھ سے شرط نہیں کرے پاتے سو عبادت میں جیسی کہ غیل وقت زے طہارت دشر کے لیے خل فل دیوی کی فکر مگے تیرے کی دلی سی مجھے اللہ رب العالمین ذکر عقیدت توحید دی کی شرط نشتے نا اول شرط اول رد شرک او شرک شرک فی العبادہ رد کی التوحید فی العبادہ عبادت کی اللہ یو منا تو دو عبادت مانا کی نیولن دا فکر جو ساتے دا اللہ لئی بزرن منل او پخلے کن تعبیر کل دو وقت سرا کہ پخلو تعبیر نیسی کولے نو بزرن فوی کوا کنا ہر پیغمبر کی دنیا تراغل لے سورت یونس کی آیت دویم دنیا تے تراغل لے آواز ادا کرے یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ سورت اعراف مکی کو گورے یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ پیغمبر قام تاولنے آواز کی عبد اللہ دیو اللہ عبادت کئی عزت نہ دب نہ دیو اللہ کئی نہ پنجو سن ہے سورت عراف لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اعبدوا الله الا الله ما لكم من اله غيره لا اله اقل كلمه زوتي تعبیرون بدلی چلے پہ او طریقہ ہوئی چلے بلے طریقہ ہوئی دا سر پارا ہوئی لتستقر فی الذہن فی القلب کہ دا ذرہ کی کیلی آیتین پی جوشی سبق پہ ایک یو دائی لا الہ الا اللہ زمان استاد پس وطے جنے دارلوم کے مولانا شمس الحق رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا یا غکور پینڈے چو نہ عمر سره جپ لگا وی صداغه مولا څنګه دې کنه مېرو کنه کوم مولا یاغه چې هغه زغه ټول سبق لا اله الا الله نور نور مې دکې زکې دې کمال دار کان تاسو له دغه موږ دې هغه لا اله الا الله ور دې تاسو لا اله الا الله ور دې دې دې مو تاسو مانی دې بل څه دې بل بدل دې لا اله الا الله زما وارره که څه دې کور جوړ کې کور دې یاغه شیخ غلام اللہ رحمت اللہ علیہ تقریر کی نمونگی اس تقریر کو ناستے گی پڑی کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں را کر اللہ خام حاجی کلیمہ کو بیتا تو دون میں ایسی غلی خاصا لا الہ الا اللہ بطول پہ عمر سبق دے لا الہ الا اللہ انہوں مسئلہ تدا بیان کرا سواد اللہ نا بل الہ نشتے اور دا الہ ما نابا دکو دا قرآن نا کہ الہ چاہتا ہوئی دا پی جندر غوائی نو علیہ السلام مہنین سو کال پدی مسئلہ بانی عجز کرے دل دے لرزے دل دے وولے شوئے دے فکولے شوئے دے دمر پوری کی بی سود بسو حتی یغشا علی بے بے دلت نونو سو لکان و رابع تو پر خاضے کی بے غزر دیران پلی جی دی اچھے پو غشو نرو بوت راپا بسے کورتو بلاغ موری و دیر نیکا پلاری و دیر نیک عبدالغفار لمک رمون دو با پلار با تسلیر کرا تام را لوی سر دنیا کی نشتے بجیا تا تا اللہ دا زنواری سپارا را نو کری دا تسپارا را اللہ نو کری دا زدو کی دولا پاک کرلو او دے دے مالش که تمہر ہم پتے با روک کرلو نو پلار مور دوار اتلو تے بجیا او دا طول ستانا سب دیا گورو طول رو کی گر جہنم پوارو لاجی کتا تینا سوک راو گاتا نو تم را دا خوش آلے خبر دا زمان نصب دے سوم نصب دے پلار دین نصب دے پلار مور بدلا سکا بیا بے بار کراو بس مہمین سے وکالا را پدی بانی تیرکو خجی ایو نمندلا زیو نمندلا نوروم نمندلا اتیایا وکم اتیا کنی چیز جیت کسا بی نوی داو مقام تاواد دیدی تو او بود اللہ الا اللہ ما لکم من الہ غیرو لا الہ لا الہ قال عبادت حق للہ تعالی وحدہ دا دیو اللہ حق دے دا عبادت مطلب بپی جنو کیا غد سکے یواز نہ روزہ دا نی آواز حج دے نہ زکات تے نہ خیرات تے نہ نیک خوی دے یواز دا دی خدا پذیم زلبانی پذیم اگر اگر کی دی بھائی طول عمر پاؤ داسی کی گر دی ذکر نکے مجھ نکے دا اس نے صفحہ دا سورا دیر اخلاقی شو اور دیر خوش ہو عقیدہ یا عمل داغی مناسب نکے نو صفحہ دا رضا اخلاقنا فائدہ ہوتی نکی دی کبھی بنیاد بانی ہر پیغمبر آواز دے کرے خلق ہوتے تو گمراہی انا لنرا کافی ضلال مبین موں کو تائن کو گمراہی سرگند کی مہمین سو کال پدی بانی تقریر کرے بیان کرے نو خلق تو سو یا سب کی سبور خطرے دا یعنی دعوت خلاف خبر کی تکی آیت نہ اس پہ تکی قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أجئتنا لنعبد الله وحده فدي وحده هو كبر ذول دي هذا سكي چاردام پو جيني بانو بس هري نكي ابو مختواتي وحده وحده دي زود اخلاص دي كل مون وحده روباسي لكتا تيجيني وحده وشي تيزوتي اول خب يقين جور كنا واحد هو پیغمبران سر پر زور تو واحد هو دی پا اللہ منلو ندی اللہ منا لنا عبد اللہ جنون گمون دا اللہ ایک یوازی دے بلچہ خبری تبا ہوئی نہیں دو لنا عبد اللہ چی تعظیمو کو عبادت کو بدنی عمالی ایک یو دا اللہ یوازی و دے دمو نکر دا خو الا اللہ دیکنا و نظر ما کانے عبد آباؤنا لا الہ ریدو آگا چی تعظیم عبادت کو مشران زمنگا آباؤنا مولیان زمانگانو علماء زمانگانو شیخ و اسلامان زمانگانو نمونہ اس پر رواتا کر آغا غط عالم دے آغا غط ملا دے آغا غط ملا دے ما کانے عبد آباؤنا منلو تے چہرنو فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین نمون غرق کا عذاب راوالا رسول اللہ علیہ السلام سنجھے عذاب راوالا ہر پیغمبر تے عذاب راوالا پیغمبر جواب ورکی زمان لاس کے مدے عذاب عذاب خدا اللہ لاسکے کہ اللہ کل واری عذاب بگر گئی زمان جی مخو رسول دا دولا الہ دولا الہ الا اللہ رسول اوزا تحقیلی جیم نور کار دا غلی وحید علیہ السلام تا اللہ ان دا مسئلہ ورکلی وا دا روز سیارتو گو رہ گریو یا چی وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اے زما قاما اے زما دینی کیا اولاد اے زما نصبیانو یا قوم اے نصب زما عبد اللہ دیو اللہ تعظیمو کئی دیو اللہ عبادتو کئی ما لکم من الہ غیرو عبد اللہ الا اللہ ما لکم من الہ غیرو لا الہ بل چوک نشتے تاسولا اجت پورت ان کے سوا دا اللہ نا دلیلن سرگندی اوزیت دلیلن خودل فذکرو آلاء اللہ ولا تعصو فی الارض مفسدین یاد کئی زرکی کئی گئی مخطہ کئی نعمتنو دا اللہ زبانی فساد تو ان کی علی علی ما خلاف کوئی نخلق غارنی خودل جسمانی تو زرگل فاقضت ہم الرجفت فاصبہو فی دارہم جاسمین اللہ عذاب راگے او بیا نسکور پاتو درے مواقع دا اعبد اللہ دا صورت کی زمین سپاری نمخکنی آیت وَإِلَامَ جِنْ آخَاهُمْ سُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ سے فرق پچینے آر یو اعبد اللہ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لا رسو کی اعبد اللہ الا اللہ مرسو کی ذکر اللہ منع عبادت کے سر بغیر مانا تعظیم سر بغیر مانا عبد اللہ الا اللہ ما لکم من الہ غیرو لا الہ الا اللہ سواد اللہ نے بڑی لانش کے دس انتا سورت حود یونس ان دغا مسئلہ بائیں لگی گئی او بود اللہ مالکم من الہ غیرو دانبیاؤ علیہم السلام دا طول سبق مالکم من الہ غیرو سواد اللہ نے تاثر بلسوش الہ نشتے اللہ اغوہم پیجن اجمالی مسلمان چیزن تے اغوہم پیجن اجمالی سو مطلب دزمہ کی واقدار اللہ منی دزمہ کی پیدا کہ ان کے اللہ منی دا اسمان پیدا کہ ان کے اللہ منی دا وریض روست ان کے اللہ منی دا نور کی دا فران کے وری دے علوہ زوان دے دا وریض انہ دا باران ور ان کے اللہ منی دزمہ کی نظر غنی پیدا کہ ان کے اللہ منی زرغنی زیت رسول کی رسول کے اللہ منی دا صفتوں نے دیر دیسی کہ لکا آغا کافر منل نو دا دے زمانے کافر منی ہندوانی منی مسلمانی منی او فرق دا نمانلو پسزے کرے آغا پا یو والی دا الہ کرے الہ یو نمانی حجتون سرکول والا ضرورتون پورکول والا عزت و ذلت ورکا ان کے سواد اللہ نے بل چک منی کبھی بنیاد باندھے او بد اللہ مالکم من الہ غیر ہر پیغمبر دا آواز کرے اول مسئلہ دا شرک فی العبادہ داغے مقابل لے التوحید فی العبادہ پر تعظیمون کے جکم شریعت کو دری دی دائی کیا واللہ لوائل او دبل نے انکار کول پا لا سرا اللہ لوائل پا اللہ سرا علیہ اسلام دے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم دا کہہ دیا اول سبق لا الہ الا اللہ دے یہ عقیدہ درس رکھے لیکن عرص بیا موز دے نور عبنو یو خبرہ شرک فی العبادہ مقابل التوحید فی العبادہ جو مسئلہ دا شرک فی العلم علم کی اللہ پہ ہر چھ پوئی جی ہر وقت پوئی جی ہر ذی کی پوئی جی ولو نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء تور میجے پتور گتا پتور اسپکی روانی او ازتن خبر نشم لتفطرت مرارتی زما تریخی دیوچوی سو کوئی فلانکے ولی ولی فلانکے ولی تا پتا لگی دخ پر زانو تا پتا نرگی کہ زمان خیطا کہ دا چما خوال دا سنگ حل شو دا سنگ چنہ دا گنگی جو رکوا دا پاک ساکی اوگو بسکلے خواجے اساری اچوزی نرنگ جن بدل لے افن جن بدل شیرے او حالت جن بدل لے تودیری خریشیری او ترویری او زگا پاکی ظاہری اثر پیدا شی او چسکلے نا علاجوں اخفل خیطا کہ اگو بنشی قابو کولے رسکن بولے کہ اخفل حال بانی پاتی کی یو چوک ہم یو چوک ہم دا کار نہیں سکولے نو پدی نہ پوئے گی نو شرک فی العلم مطلب صحیح علم دو قسم دے یو پا اسباب دے ادویم بار دا اسباب دے پا اسباب کولے سن چھ پستر گو گو ہم چھ کم جیتا میں نظر رسی تو گو گو آورم چھ کم جیتا خبر را رسی پلاس تو انیوم چھ وسمی پی رسی پخپو تا حرکتو کم چی کم دیتا حرکت کولی سی زرکی تا سوچو کم تا فکرو کم او زال تا جوڑ کم نو دا کولی سی خودی تا اسباب بول دا اسباب نئی لاس نئی نی نیول نشی کولی خپی نئی نی بیتلل نشی کولی سترگی نئی نی لیدل نشی کولی غوگ نئی نی آوریدل نشی کولی زلو و دماغ خراب شیری او طاقت دا پیجنگلو او دا ادراک پکی نئی نو سوچ نیشی کولیم دا اسباب دی پا خلاف دا اللہ رب العالمین دا علم نا آغا محتاج دا اسباب ندی تا اسبابی ہم آغا تمعلم دی اسباب نئی نو ہم آغا تمعلم دی زفا جبت فزیم نو ہمی اللہ ہوئی او خبر دیتے زلو کے سوچ فکر کوم نم پہ اللہ خبر دے دے زلو داگینا خبر تو انہوں خبری دی دے جب داگینا خبروں خبر دے فاللہ سکوم پخپو سکوم نو اللہ تیم خبر دے وکړه چې په وخت کې د نبوت خبر شي. علم د مخلوق بنا د پاس باب باندې، علم د خالق بلا سبب دی. سبب ته کې حاجت نشته دی، دا نه چې یی بنا اسباب او دی زمستا د پاره، او که اسباب نه وي نو الله ته معلوم دی، که اسباب وي نو هم الله ته معلوم دی. اور دے کی شریکول دچا اگر صرف فل الوہیت یا فل الہیت تے، مطلب دا کہ وہ جی نشتے او پمین کے زرگون ملون فاصلہ دا او تو آوری نوخ و نور دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق دا اللہ کے اللہ کا محبوب ترین او خواق دے، او اللہ کے غلقم علم ورکلے دیا گا علم و معلومات طول مخلوق سخا نشتی و سرد داگنا چیز دنیا نکل لے روحی پہ اعلی علیین کی دا طول مخلوق دا درجون او چت دا انبیاء دا درجون او چت دا اولیاء دا نور مخلوق دا خودو چتی او قبر مبارک کی جسد مبارک وہ سمار شان تا پرتا دا لکا سنگے چی اخیوا و هو الان کما وزیا تاکی کتابونی چوئی هو الان کما ہو گیا. نبی علیہ السلام وسم اغسن تا محفوظ دے صحیح سالم دے لکچے خویشے ہو بدائے سنائی ہوئی شرحیلیہ سوئی نور علماء الانا کما ہو گیا. تو خدا رولی اگری ملیان نتا پوچھو گئی دا منی تا بدائے سنائی منی دا سیدے سکر نور کتابونا منی هو الانا کما ہو گیا وہی براؤز دمرا کافرم کی شکا بانا مانا دا خوزا مانا مچی دا مانی نت پا خورے علو رے کے خون سا پکی تا ہو آغا سا دا سا پکی ہو مچی دا پکی نو او تیو مانی نو دا بیار اپلو یقینی دلی ہوگا کیا آغا سا اولا بیار اپلو تو ہر بندل رازی نو دا آغا تفسیس بیتا لکھائی اگو ہر بندل رازی آغا سا اولا جواب وقتی یا تانی تا دننے کی جی یا دتانی نہ دیرتے یا اسراف دے یا اسراف دے علماء کی کتابوں نے لکھی اور دادا کا شانت جان دے دے کل آنا کما ہو گیا داد ہدایت کافی دی اگر مقصود کافی دی اگر شرحیلیت کافی دی یا نمن ہو الان کما ہو گیا نہ داد بدایا اور سنایا والا نہ نبی علیہ السلام کے وفات وقت ہو وہ چلتا خبر ہے چلو پچھلے سو سال اس سے آگل لے اگر هو الان من پینزش تک سو کال روستم کما و زیان اسی جلے کا چیخویشے ہو نصابا کیتا نو دا غستانو آگا روح او سما غستان تا پاگا حال بانی دے او من دا احنافی او فقہ مونو دا و آبیان دی فقہ نو مانی فقہ خوکتا نو مانی کہ من دا سنگ مونو آگا سی فقہ تا نشی مانی لے نو نبی علیہ الصلاة والسلام دا طول انبیان معتمد معتبر حقا ان بغ مسئلہ ذات کہے لا الہ الا اللہ عبادت دری فیلی دا اللہ کو منلو تا او علم دا اللہ رب العالمین منلے دے لہو غیب السماوات والارض یہ کہ اللہ پیجی پہ پانا دا مخلوقنا برا والارض غیب السماوات پانا دا مخلوقنا دا اللہ نا غائب سے شہنی سے منت دا ویو اللہ عالم الغیب والشہادہ دا غی مطلب دائی کہ زمان نا پانا دے ہو کہ منتا سرگن دی اللہ پاک عالم دے دا اللہ نا غیب نہیں سے ادا دا اللہ نا غیب دے غیب دا مخلوق نا منگا اینو کنی نو منتا پتے ہو کنی اللہ اینی اللہ تے پتے دا علم دے تے عالم الغیب و شہادہ یعلم سرکم و جارکم یعلم ما تکسبون ستاسو پتہ خبرہ اخلو ویل ما تکسبون پلاسو خبو پا اندامونی کی سکوائی اللہ صدر پتا کلا کلا بندہ حرکت کی اصویم خلو تا پتا نہیں او دو زنی دسی جی او دو لاس پا خورتو خوزی پر راوڑی پتا ہوتا نہیں او دا سی پکی سیپ او دو کی چپا چی او گرزی گرزی گرزی او سات روس ریا چوکو نسی او یڑا کئی یا پا خبر اللہ گوتو لگی یا سو لگی سر گیرنا سی یا سی با پا خبر جوانی سب لی اگر تا دی پتہ نہیں سینہ ماشی چلتا او کپا تا تونا او پاسے دا دلتا نوستیانان و رامیان دو سول لکسی پیاغا چل با پکی دا یا بیو دیو اللہ پردول ورد بیو بندو اللہ پردول ورد نو دا حال بندتا پتہ نہیں سینہ دا خپل عمل پتہ نہیں سینہ چی ما سو خودا یا علم سرکم و جارکم ذوکی جرا گرگی نو اللہ تجی معلوم جارکم پا خلوی آنو اللہ تجی معلوم یہ ما تکسیبون نو پا اللہ سفوچے کہنو اللہ تجی معلوم اور صرف عمل نرے معلوم کیفیاتم معلوم دی کہ دا لفظ خوزوم نو دے دے لفظ تر سور گنا او کم کم دی اتو حرکت دی لاس کے رگ حرکت میں کہ نلاس بہ حرکت کی نہیں تھی جب کی چکم رگن اللہ چوری دی دلان دے طرف ٹول دا سے رگن جال کو تے چوری تو سعودی دی تو زرگن دی تو زرگن رگن دلان دے جال کو تے نہ دا رگن خپل ٹول پ خپل پر دے چار گئی تے یو رت پچ دے چار سو نہ جب حرکت دے پاگ انداز بانی نہیں او کدا ٹول دے چار سی ٹول رگن نہ جب ویل کدا غایو او دمیخی او خبر وقتی نیسی کولی آسی با خوری روڑی خوران جو وزی لزی اور تریس رکاو می کیجی با تو قانی پکتو کلی کیجی با خبر وقتی نیجی سوک کئی اللہ یا علم سرکم و جارکم اللہ تا پتا چی دا غرق خراب شیرے او دارکو اللہ خرابون غول سم کی فخپل سم کی بیدو وسیچ واسیچ نسوار دعا باندی دا ڈاکٹر پہ دوائی سم کی دے حکیم پہ دوائی سم کی پہ خون بانی سم کی اللہ تجھے پتہ دا وعالم ما تکسیبون لا سخفو بانی چا سکوئے حرکتون و تیل حرکون و حرکت اللہ تجھے معلوم دین خبرہ صرف فی العلم دے اولیاء علی منی انبیاء علی منی توک شہیدان علی منی جوندو علی منی مول منی ناس دل تیم ہوئی او بابا سے مات گوری لوزان گوری بلیو گوری بلیو گوری اغت زماد نقل حرکت پتہ دا یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسیبون روزے کے پیخم سرے رائے کہو کرا خود لوزان پنے کیسے زور دے دیر زیاد تے میں کہ پنے کیسے ہوتا نو بو دیسلی پدی مسئلہ غدو عراق کی پرزور کری او دا یوی اے دے عراق خلقو کہ دے ایران دور عبادت کون کی عراق خبر کول اتا سے منائی از ما خبر کا وقت نہیں دے با نمانائی میں اغبر سا او جی چاہ کری اصحاب پالی تا تارا لوزان راجی خبر دا نا خبر دا کوئی پیدا خود تزان تاو گورا لوزان تاو گورا زان دے ابو لوی زان دے کنا لوی زان دے تو گو رتو زی قابل نچی دا اقیده دے که غر آرسی دا اقیده چی زیان غیینی دا اقیده چی زیان سکوم دا آغا پا علم کی دی دا مسلمانی پی کسو دے دے او دا لا الہ الا اللہ سر دا ویلو نمنکر دے دا منکر ویلی دے زانی پا دی مطلب دے پوکر چی الہ چاہتا وی او دا دین نفی کول اللہ لثابتول ایمان دے ہو دین دے پا دین دی پوکر میں اولا مسئلہ نفی دا شرک فی العبادہ التوحید فی العبادہ دوما خبرہ چھ قرآن اسمانی کتابونا طول پیغمبران علیہ السلام زود قیدہ اپا عنوان دا الہ زود قیدہ عرب شرک پر علم کی و اللہ پر علم کی سر شرکول درہم قرآن رب کی اسمانی کتابونا طول درہم خبرہ شرک فی القدرہ فی التصرف یا اقدار یکی او اللہ دے للہ ملک السماوات والارض یو دا اللہ دا بات سید اسمانو نومد از مکی دا براو دا لرس بات سید دا اسمان دا اللہ یکی او آجی مسمانا لال غیری چالے پیس قدرت ندر کرے اختیار اسباب سکے اسبابو کے چلا اثر رشی کلا رشی تو پاکو تولی سے اولی مخطائی کی جس اخ اسبابو اسباب سکے استعمال نکو دوڑے لوئر کی اوئی دا اخرا چی مور سے آگا چی سو دین والی خلی تکی مسکی چی نتختو دی درہ چی پاکی چی اسبابو او دو پکار کرا نغدر جامعو لوئر کی آگی بانے او روئے یا چی اس پر دی جامع سکے چی دیو سرو مستو دی چی نیا دا جامع نزخ با نیا سوئے کنا اسباب چی ختم کرا یہ اللہ دے چی واقدار دے پا اسبابو سکی نحنی کولی سی چی اسبابو کی نحنی کولی سی یحیی و یمیت واقدار دے اللہ جنگی کیمون وجنیم آگا اختیار دے آگا نور بے وجنی نبیشی وجلے جنگی کی بے نبیشی جنگی کولے اختیار دا مختار دے اللہ رب العالمین ويميت. لا اله الا الله معنى لا محيي الا الله. لا اله الا الله لا متصرف واقدار پالم کنشتے سوا دا اللہ نسوک. ویسالور قدبان جی یو غوث تے غوث سخا در طول دنیا اختیار دے اور قدبان سخا سالو کنج دنیا دا ویسالور گوٹا سالور حصے تقسیم کرے گا نسالورم یو سخا دا سالورم حصے کار بل سخا یا سالورم بل سخا اور سالورم بل سخا دے اللہ تا جی سپری خو اللہ سخا ہم سچے کے نشتے دے دا عقیدہ دا فلسفہ واتی عقل خاشر فعال دنیا کی تدبیرون انتظامون آغا تی نو دولا کی تدبیر ورنر آغا کی دا غور کافر کی دو خبر دو وقول منگا و فرشتو تی دو نو فرشتہ کلا پا عالم کی واقع دارا ستا خبر سو عقل عاشر فرشتہ سولا و دا فرشتہ کلا پا عالم کی واقع دارا دا آغا خو چیدے نیسی ما نتنزلو الا بی امر ربک. سورہ مریم کی ابریل علیہ السلام تا نبی علیہ السلام ہوئی تدیر دیر والی مرائی زمان تا سرمینہ دا زمان تیہ دیجی نو یریل علیہ السلام جواب کیوی زمان ستا سرمینہ ستا دیمینی نماز را زیادہ دا اللہ انی عبدن معمول زہو نوکرن اپا عمر کن دا چاہنے چاہ غوی تا تی جازہ دا ستا چوٹی دا نو زمان ساتھ نکی ریز دل تر ازم او چیز پا کار آرامیم نو بیاد آغای اختیار دے ما تا در اطلو اجازہ نہیں غیر انی عبدن معمول اختیار دے یو اللہ دے دے معنی واقدار سوک دے یو اللہ لا الہ الا اللہ نشتے مناسب او قابل لائق دے حس قسم تعظیم دے حس قسم عدد دے حس قسم عبادت الا اللہ سوا دا اللہ سوک ند روجی دے چا پنو چا دلو ازوان روجا ند موز چا دلو ازوان دو رکاتا دا بے تناس چی بانے کول دے ویتر و دے سنتا پا مینز گی دا چالا کو دا عائشہ بوئی لکھو اولی اکائی دا غیر الواد نو نمونگو پسی سواو دا پار دا کار کرو دا ناس تا چاو خودلا دا وقت تا چاو خودتی دا دی وقت سنتو ادویت رو خمینز کی بائی کائی بلو اخ بائی نکائی روگوی اخو کا کانا سالو رکاتا اوکا لس رکاتا اوکا دعا اوکا سواو دا غیر تو بخا بے شکا سیدی چی دا اللہ دا پاری و سواو دا غیر تو بخوری دا دی تیقون داوا چی دی وقت کی بائی اپا ناس کی باندی بائی او دا باقی لکو جا خونه تزچادا ام لهم شرکا شرعو لهم من الدین ما لم یعظم به اللہ دان نوی دین جو کرد اللہ نے دیئے لی میں صرف لا الہ الا اللہ مطلب لا الہ نشتے لائق پہ اس قسم عبادت مالیو کبدنی او پہ ہر صورت کی اللہ اللہ سوا دا اللہ نو نطول بکم یو اللہ لہ میں کلمہ دا لا الہ الا اللہ ویا عبادت بلکی لا الہ الا اللہ یو رسوہ بسری کولا بے وسو اپا دی نیت کولا چی مابا دولت من کی دو تانا بے بوت لگو گئے لگ دو تانا ضرور کی امائی چیزا سن چلے چیزا دو بوجی قلی رہ دوالا ملیان ملیان بے بوت لگ غوری بے تیخو غنم روڑے با دو بوڑے با جیری بے تو غوری کیا بریتان بے غور کو لحسون بے غور کو اختی بچاو جی کنے پندی بے غوری کی پاندو بانی بے لحسون راک کو دا بے زن پاک ساک کو چار رسو جو لحسون زن تر وہ خیر پوری پا ذلت کی مرسو سڑے پا گیڑا مور نسو پا گیڑا بانی پا خیتا مور نسو تر آخیر مرگا پوری آرد کی را لوی زن سوار نکر اے ورسو مدو لوی زن کوما بیشن تا وہ اجتماع دا خواجہ سے پنو بانی خواجہ سے وہ اجتماع ملا با کلو میں ولی دا کار کئی اللہ پنو خودی تو نکلو اور دین دیش کی دا وہ اجتماع کئی غیر دا خواجہ سے زمان سر ریر خدی از زمان دا وہ پا موری دی کی شادی بیاو دا ذکر دو لا الہ الا اللہ بے لا الہ الا اللہ نہ منکر تقول لا الہ الا اللہ وفی قلب کالف سرم دا ذاتے کرو کی زرگنو بتان پاتی نو دیم خبر لا الہ الا اللہ نشتے مناسب لائق جوگا بے اس قسم عبادت سواد اللہ سوک علم نشتے علم بیاری خبری بیر اسبابنا سواد اللہ چاہ سخا نہ پیغمبر پکے روپی جی آ رہے سولا تو سلام جا گئے کرے رہا دو تن راگ لو نبی علیہ السلام تو مقام شو یو پہ طرف کے نہ سر دے گاڑی جر گئے ریو کہ زبے پہ خبروں کم اور تب اپنی جی پوری گزار کائی وہ بھائی کہ کاری خلاش سے خلا کے پکا دب کیا چورے گئے وقت ڈیر تیر سو کارو نہ سو رہا پاسے گئے نبی علیہ السلام تو پتہ نہ ہو کہ جر گئے زمانہ تو وجہ کرے اور اللہ زمانہ حفاظت کو اس پتہ ہوتا نہیں سے دیو دی چم تلو او دیو خطا قتل خطا پر صورت کی چیزیں دیتا غصم و آہدہ پر دیو ستا سنا پر خطائی سو کوئی لے سو تاوان کے بر سر شریکیم من کی بچا دلا ستا خطائی سو کوئی لے سو تاوان کے بر سر شریکان گئی خطا قتل شو نبی علیہ السلام لار کسان سرود ری تلور یہود تیوی پیسی را تولی کئی او منگا دیت ورکو بے بالکل دیر خدا سیدا کینا دے دے جی کلا دیوال پہ کینو تا کیا کینا دے جی سوری بانے امون را کو لو لاد جر گئے او کلا وی دے دیر بالخو وقت نہیں دقا وقت جو خرے دا پاس چپ کے وسائے اسی جی ادا پاس انا پہ غطا گتا پہ سر رو گردی پہ زیر رو جو چکے اگر اب اخلاسی نبی علیہ السلام تا جر گئے پتا نوا نوچی اللہ پواو جبریل راولی تو دیدی دینا زا مر جرگاوی سید زدینا رسول علیہ السلام و سلام پاسی او خلق دا خیالو کو چی دے ولو بولتا و دسماتی تیجی تو ترکیی اور تریستا شو راغ مدینی تا سات دیر پیر شو اصحابان پریشان شو پاسی دا یو خواہ بل خواہ سن کئی سڑے رایا تا پوسی چی رسول علیہ السلام دینا دل دل دل دل دل مدینی تا رسی دو پوشو پسی دو لالا تو مسجد نبوی کی تو کور کے دن اور سردی ندی پو کہ ما مر درا بلدی یعنی وہ مرا گئے کنا ایا بھائی نیوری در تک اللہ خبر کو نہ لپو سو خوراک تھا نہ سے یہودوں نے تزار تو خوراک کی چول دی اکم اڑو کی چیز ڈیرا چولی نبی علیہ السلام باغ تلا سرو کانا یحب الذراع نبی علیہ السلام بولے خو خو تو وحدی خبر صاف ہے کنا دولی دوجی سر کا جوڑا پیوان نیستے میخ پی نیستے دے گو تو طول دیو بس سر جوڑک دے پیوان دی نجی او بلس تکے سارن خطے دے ولی دے تلے سر دن خطو چشے نیستے دے دے وخنا وخنا ابے دیو لزاج پوستکی نکی دا پو مینز کرے اگر آتنگا کرے گا نو دا دے دے تا وخا وینا کم ہوئی او وینا پا کی یوم کم ہا پتن کی وخا دیرا دا غصوا پتن کی دا پکین وینا بوئی پکی تا وینا گا جاگے خوراک جائز دے پڑی تو امدگا ہوگی نہ پکشتے اب ہوگی کی بھی نیشتے ہیں غطا ہوگی نہ پکیم نیشتے اللہ جے دلیم نیدے نو رسول علیہ السلام با پاک خوخو پاک شے دے جنہ بے والے خوخو نو دے پو ہوگی کے دیر زہر کی دی نبی علیہ السلام خلے تکا صحابان اللہ ستو یو تن تلوار گندے و تعلیب نظر دری پوٹے تیر پیغمبر سلام چکلو چور پیشتے کھو پوش جی کے زہر کی پیغمبر اللہ بھائی خبر کہ پیغمبر نہیں خلاص تو جنا منگ بجنا خلاص کی نبی ارے سلاۃ و سلام تاغر اثر ہر کال کیا غرض برات لے تازہ کیا دبا کردے کے دبا فات سبب ہی ماں گھر دے دے پیغمبر علیہ السلام نے الان انقطع ظهری ازما لا از سر رج چکم لگے دلے اب ہائی انقطع اب ہائی زما دا سر دا مزغور رب اس لیب نبی علیہ السلام شہید دی دا اللہ دلبار کی شہید دی نور قانونی طور بان خمونگ ہوئی جاتی پر خفل مقبان فاسر ہے یہ سعادی پی شہید شیو نپاقی کی کہنے بیا بادلہ غستیوا رسول علیہ السلام قل حق نو غستی پتہ ہوتا کیجئے کہ میں تظہر چولنی پتہ ہوتا نو دا آغا مقضا اچھی زوتی نبی علیہ السلام شوم خوڑل وا اگر مری خزی اولا روڑے کئی وا اگر آغوختی تالا روڑے کم چی جنازین واپس راشی روڑے بخوری دروغ دی بلکل دروغ دی نبی علیہ السلام دی مری کور روڑے نو خوڑلی بلکہ دائیوی لی اسمعو لی آل جعفر طعاما فا انہو اتا ام ما اسکلون دولا تیارے ہو کئی دو پا غم دی پریشان دی تیارے ہو لوگ ہے خون ہے بلتا کرلا بانیہ کہے کہ دے دیو کی عزد افرم دے ملک دے سورم جاؤ دے ملی کور وارا لگ شل چنے دے ہو کہ سل دی دو لگو بل سو ہی روڑے کرے وا ادو با کور کے پسے کار ہے باندے کرے اور لوا بے پخول اسو دو گوئی ویداو پسی وار کے دا گوڑی زکڑی را پاستا زکڑی کی زدو مارے ماتا شیرا نو دا اگر اکشوی مارے تجی مارے ماتا شیرا جوار روڑے با تیرو لرشنی جو پاستا لوا لو پخوکو ہمارے بھوک جو لے ان میں سے چار دے نہ خلق کی پوا انو تو مجھے ہم کا خبر کھولا کہ داغل نہیں نہ داغا مرے تھے دیا نہیں سر تھے اوتاش کے نظر اندوان ہوئی کہ دا لو کہ دا لو وہ پھر بابن کہتے کہ بابن وہ چدا کے جنہ کیا پی رہے تھے نو کماران لرمانا نے نیجن رجی نو پدی الوا کشی نو دیتے نہ پاتی سین اوی پدی اتی رہ کور تو تو کیم دای واسو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ نہ ہو بدی پتہ تھا نہ لو کنت علم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ذاتے دے کہ میں خلص طرح جی پناہ رات معلوم یا پت میرے فائدے میں جمع کرے اور خود کا تن پتہ نہیں کہ حمزہ سید شہدہ با فیدہ دے شہید کی گی زما و یا شاگردان با شہیدان کی گی زبا پر فل زخمی کی گم اور بیس زکی گم با مدینی تا با خبر رسی کہ نبی علیہ السلام وفات سے شہید سو اور زنانہ با دے کورون نا پرددار روزی دا پتہ تنو لو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء لیونے خنائم تکلیف نظر رسید لگتا علم غیب خاصہ دا غلا شرک فی العلم ذیم قسم اول شرک فی العبادات ذیم شرک فی العلم درم شرک کو واقدارے کے پر قدرت کے یو اللہ واقدارے سلورم شرک فی الدعا دعاوی غختلتا بللتا غختلتا عریضا و درخواست پیش کولو تا بندہ محتاج رے ناغت سو غواری دلتا ہم غواری دا اللہ نے ہم غواری اندہ مخلوق نہ ہم او دا اللہ نہ ہم دا دری والا قسمنا دو قسم دی یو دعا آغا دا کہ آغا دا اسباب کو دائرہ کے بن نئی اندہ جائز جی او نا جائز جی جائز ہے کہ جائز دا قلم چلا لسی واچوا قلم را کا کاغذ را کا او جیم ڈوڑے را کا گولے را کا غواری سوال کئی دعا دا غختل اور کی اولاد دے ایماندار او جیم ڈوڑے را اوڑے مسافرین اور کی اولاد دے مجبور ہے ناسوانین یخنی دا غرو کیا را سخنیش ترے سادر را کئی کمبر را کئی میلمائی ما یخنی دا برسن راولائی دا کئی دا سوال دا سوال دا اسباب و پدائرہ کرے از مخلوق میں کہو جائے وہ دیکھیں یو قسم دکھ دے کہ اگر ناجائز دے ناروا دے تو پک والے دیلا جہاد لزم غزا لزم تو پک را کے کالچس را کا ورکولو یا پکار دی وکو تو پک دیلا والے کہ تو پک را کا دغا مسلمان پہ ولم ورکون کے ہم مجرم دے اب اغسل کے ہم مجرم دے عمل کا ان کے ہم مجرم دے تو پک را کا ددے دے پارا کہ گوٹ پر دے ماتوم چو تو پک را سخی تب تو خبر سی میں چو گزار پہ قوم ازان کے نخلاص ہوں نو دا ناروا جی کی زینی کو ورکول دے ورکون کے لئے ورکول ناروا جی او دل اغسل ناروا جی دل تو سسباب جی اور اسباب کے سر آوادی استعمال الوسن آوادی سری تا گوری پنیت دا ادب باندھے پنیت دا تعظیم باندھے نو ثواب دے پکیتا استاد تا گوری پلار تا گوری مور تا داسان رور تا گوری عالم تا گوری میلما تا گوری نو ثواب دے او کہ دغ استر کی دی اور چا مخ تا گوری چا کولے دے او خاصتا دے او نور پیرا دے پدر کرار لگے او دا قتل حرام دی الاولى لك والثانية عليك نبي عليه السلام علي توي النظرة الاولى لك نظر دي اولى جيت مواخذة نشتره اس كي تي پاتي كي ونوتو پس جوڑاي عليك استاد تاوان دي استاد نقصان دي ندر قتل دي نروامشتره نروامشتره زوكي وخل دي زان بر بندول سملاس پكي كور كي پا جائز جي كي نجائز جي كي نروا دي او کدہ دغنا علا اوشی او بیا زوری کی باس زن لگڑائی او نا روا دی دیتا ای قبان جامعی چول روا بلکہ غرا یا ضروری دی او کوز دو پردی نسیوا علا او زیادت جامع دا دو خائست او دو دول دا نو کسر دا یادی چی وجود می بس کارنشی خلکو تو بس کارنشم نو جائز یا پکی سسوابون او که فخرن یا انا تکبر باندی میں جانا رہا تھا جامع ورغی او پڑکے پکے پکائی نو دغ پرتو گرزول ناروا دی پڑکے سرگن پاچکا جیتے سرگن دی پاچکا تو غنڈ پندئی کا ناری نویما جنکے نویم دی جنکو پرتو دی کتی چی پون دوم نخکاری دی او دوم رکتا چی پتری نرخی دی جی چی تلیو سر رکایی نو آغا خو جنکو پریخو او پرتو گون لنسو الکانو دکر دلتا پلارا کسی کلیوینم چی گورو ما پینسای نیما دی پونجی دلان دی از غولو ام ناوری شی او دی روان دی خوشحال دی کما سخا پرتوگ دی از دوم را می پینسای دکره چی چنه تو جارو کام نو دا دی سری توب کرد نو دوتا منکر دکن حرام کری مکا نو زنی جایز و ناجایز روا و ناروا و خواه ناخواه وقتی یا شخصی یا موضوعی دی زیب حساب بندی حل تکی چیزی گرزی دل دی او پا گرنده گرنده گرزی دل ضرورت نی پا دنیا کی پا نور زیونی که خطار خونه دیکن لا تم شکل آغاز مرحان تکبر مگرده عرق مگرده از مکم اچه خواه به بده ضرورتی که از مکم پا کتا مندی از مکم نشی منده دی ایسی زن مسلوه لا تم شکل آغاز مرحان او که حرام پاک دلار شی تا اللہ رب العالمین دلبار تا نوال پا بیا گرنجی گرزی دو که ثواب دی آخو پا درنگری گرزی دو که ثواب دی لحسونه با دی درنگری کری و جی با دی وقت کلی و گرنده گرنده گرده پتا پتا عرم شا آل تا که ثواب دی پا لمبو دری گرزی شونو چی نکوا او چکلا آغا طرف تا مخامشی چکم طرف تا با کافی رو ملتا حجر اصد طرف تا ملتظم طرف تا نو بیا خو گرنده شا نو دا غلطه که ثواب دی ها غلطه که بار گرده نو ثواب پا کنیشه اول تا ثواب دی دی طریقه بانده صفا مروه میان که بین المیلین الاخضارن یسعا پا دی زیده که با گرنده زی منده لگی یلی یسعا گرنده بزی زنی پا منده شی سپیره لغر ادا گرده زلو به جوره که یو تیلو بل تیلو دا خونه نده گرنده زی ناراس مزا راسمن سا دا دی جهاد خیلن دی اوز دا پا باب آنی کوا نو جایز کنی دی یا گناه دی یا روا قدر دی یا ثواب پا کتنیست دی دی طریقه بانی هر عمل دا بنده دا دا ثواب کی جیم و دا گناه کی جیم اوز دنیا غدی که پاگی که دا بنده اختیار نیست دی مطلب سو عبادت دا اللہ رب العالمین کنو پا خونه دا غیر کا دا عبادت مسئله ندا دا عدسه که نا ذکر که پلاری کا قبلی نه دیمه خورول دی قبلی نه دیمه خورول دی سفر اپو که تن راجی نو سرک سد دعا غوختلو که که غوختل دا اسباب و نباری نو بیو اللہ نه دی بلچال بنی سرک پا دعا که لا تدعو من دون اللہ ما لا ینفعوکا و لا یضرک فا ان فعلتا فا انکا من الظالمی ازم من الظالمی انا راو نبار رامدت نکی راو رسولا پنی تیشونو آئی آتا چی فیدی نیشی در رسولی تنویتا نقصان ما لا ینفعوکا ولا یضرک فا ان فعلتا فا انکا ازم من الظالمین سید زیادی خورونا ان شرک لظلم عظیم شرک دے بدتر ظلم اللہ ظلم زیادی دیوکو پا حق دا اللہ کی دیوکو درشان تا تیشراک قسمونا یو پا عبادت کی دین دعا کی درین پا واقدارے کی او سلورم پا قدرت کی پا اختیار کی اختیار دا اللہ دے دا بلچا ممانا دا الاشراک الاربع قرآن رد کی او کل نم واقلی لا تدو من دون اللہ او کل نم واقلی فابد اللہ مخلصا له الدین عبادت دیو اللہ کا کل وی للہ ملک السماوات والارض تصرف اختیار دیو اللہ دے نربل نو کل پیو عنوان ذکر کی لا الہ الا اللہ نشتے مناسب علائق دے اس قسم عبادت اس قسم غوختنی دے اس قسم واقدار ہے دے اس قسم دعا سواد اللہ نسوک او واقدار نشے لا تدعو من دون اللہ رمضت نکے قرآن زور لگئی تو دعا بانے دا اللہ نا اپن براوی دا غیر اللہ نا نا دے ہو جا دا دا کہ دعا دا غیر نا یو شرک ندے مجموعہ دا اشراکو چاہ تو آواز کا اسے نہ لڑ دے یا مر دے اور اورسا را پنے کیسا ادارا لوکا ادارا لوکا نو دینا مخی مخی دی آواز نستا زلو چی دا خبر او یقین دی جوڑ لے چی دا غا اوری اسباب نشتر دی اوری شرک فیل علم راگ بچی تا بیا جی دا یقین دی چی دیر آرسی دیشی اچی سو توائی چی دالا لکی اولیشی یا پخپلی اللہ تو ویلیشی نو دیم قسم راگ شرک فیل قدرہ شرک فیل تصرف اگا دیو لوکم سرورم نمبر بانی درم نمبر دا آواز کا اولو